Hola, bon dia. Som els alumnes de la CES de Sant Llorenç de Morunys, un institut que només té primer i segon d'ESO. Estem situats a la vall de l'Or, al Solsonès, rodejats de muntanyes. Com que estem molt en contacte amb la natura, la volem cuidar i per això creiem necessari fer petites obres per ajudar la terra i cuidar-la. Som Escola Verda i fem una hora setmanal d'educació ambiental. Què és un comitè ambiental d'Escola Verda? Perquè una escola verda estigui activa i funcioni, és necessari que hi hagi un bon comitè ambiental, ja que és responsable de pensar en actuacions per millorar el centre, portar-les a terme i avaluar-les un cop s'han aplicat. En el nostre cas, el comitè ambiental som un grup d'alumnes de segon d'ESO, que estem treballant educació ambiental des d'una matèria optativa. Un dels avantatges que té el nostre comitè ambiental és que cada setmana tenim una hora dedicada al medi, i ens aporta que podem parlar i estudiar els canvis que hem fet durant el curs. El fet de triar endavant el projecte Escoles Verdes pensem que ja és un bon motiu per col·laborar en activitats sobre el medi ambient. Què és una escola verda? És una escola on volem que tots els alumnes treballin uns hàbits de manera que no suposi cap esforç canviar l'actitud per poder ajudar el medi ambient. Nosaltres intentem d'utilitzar la regla de les 3 R's: reduir, reutilitzar i reciclar. Amb això intentem ajudar el medi, és a dir, no contaminar-lo. A classe, a més de tirar les piles, les carreguem. L'aigua l'estalviem en les cisternes del vàter, ja que hem posat una ampolla, o a les aixetes i hem posat estalviadors d'aigua. A la calefacció hem posat un termostat i a l'aula de plàstica un got d'aigua on hi posem els pinzells. També hem posat tovalloles al costat de totes les aixetes perquè s'aixuguin amb tovallola i no amb paper. Per estalviar electricitat també hem intentat fer coses, perquè tothom apagui el llum o els ordinadors. El paper sempre escrivim per les dues bandes i fem treballs per internet per tal d'estalviar fulls. Com que som una escola verda, ens ensenyen a detectar el món de manera sostenible i intentem transmetre el missatge amb els que tenim a la nostra vora, sobretot a casa. Quines experiències us agraden més com a escoles verdes? Del que estem treballant, les coses que més ens agraden és recollir residus que generen per pesar-los i portar un registre del llarg del curs, plantar arbres i reflexionar sobre el medi ambient, conscienciar l'altra gent per ajudar a la terra, millorant el nostre món, de manera que els que vinguin darrere el trobin millor que com lo hem trobat nosaltres, intentant estalviar energia recollint piles i tones. Creieu que podeu aportar alguna idea a casa vostra per millorar la terra? Apagar els llums i l'estambai, no gastar massa aigua de la necessària, reduir la calefacció, reciclar els residus, utilitzar piles recargables i, sobretot, que amb petits canvis podem ajudar el món. Què faries si anessis a un institut on no es treballés el medi ambient? Em sabria greu i intentaria posar-hi remei per no perdre els hàbits, ja que és una bona costum que ens ajuda a cuidar el planeta. Proposaria als professors i al director de fer-ho, donant-li unes raons de pes. De totes maneres, jo continuaria fent-ho a casa per col·laborar en el que estigui en el meu abast. Som una escola verda i tot el que treballem i estudiem ho volem transmetre a l'altra gent, perquè d'aquesta manera un petit canvi nostre pot ser gran per al món. És per això que l'educació ambiental és un propòsit per poder aprendre per a mantenir viu el nostre planeta.